мрій росточок, я вором стати. Пташка маленька, в небі літати. Вірить у диво кожна людина, вірить матуся в доньку і сина. Хай живе, хай живе надія, хай земля радіє, хай печаль серце обминає і добро всіх людей. Вишневі в зоряній тиші,